مراتب التعديل والتجريح. وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس وما أشباغها أو نحوه نحو إليه المنتهى. ثم الذي كرر مما يفرد بعد بلفظ أو بمعنى مورد يليه ثبت متقن أو ثيقة أو حافظ أو ضابط أو حجة. ثم صدوق أو فمأمون ولا بأس به كذا خيار وتلا. محل الصرقار وعنه وثق شيخ مكررين أو فردا فقط. وجيد الحديث أو يقارب حسانه صريحه مقارب. ومنه من يوما بمدع أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وغم. يليه مع مشيئة أو جوب أن لا بأس به سويلح مقبول عن. وأسوأ التجريح ما قد وصف بكاذب والوضع كيف صرف. ثم بذين التاهم فيه نظر وساقط وغالب لا يعتبر. وذاهب وساكت عنه ترك وليس بالثقات بعده سلك. ألقوا حديثه ضعيف جدا ارمي به واهن بمرة ردا. ليس بشيء ثم لا يحتد به كمنكر الحديث أو مضطرب. وإن ضعيف ضعف يليه ضعيف أو ضعف مقال فيه ينكر ويعرف فيه خلف طعن. تكلم سيء حفظ لين ليس بحجة أو القوي بعمدة بذاك بالمرضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن صديقنا أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: وأسوأ التجريح ما قد وصف بكذب والوضع كيف صرف. الله أكبر. خم خم ويميلا والله خم خم ويميلا نخم خم لبا خم كي نيك دا فا ورا نيك كو خامتيني كو ماندو لا مانام جيغي داي تي ماندوتي مانام خم خم لا دال بو خامتيني موم بلا نيت دي تي دغو vraiment warna defar jikom setal xolam comme ni nga xamantene non lañ koy gisse inshallah ci adabul yi nga xamantene ñom ñoy aju ci borom xam xamu hadith adabu talibul hadith wa am dafa wara vraiment selal yeenem niki nonu di lañ ko gis tamit ci ma'rifatu thiqat wa dha'fa comme ni nga xamantene dal ni wa nit ki dal dafa war di moytandiko dal di jam nit ñi di wax ci nit ñi lu ñaaw ci xam xam bi surtout bok na ci manam ci tum rank yi ñi permettre nit wax ci nit lo xamantene ne dal lolu dal tax ko rafet manam diko jam nit ki diko di wax ci nit ki lolu dinañ ci yexse inshallah bu ñexse ci ma'rifatul معرفة الثقات والضعفاء. لغي كون في غيسون ناني نيغا خامتيني سي جوتاي بي ويسو والله الحمد لله منا نيغا خامتيني نيوم نيي ثقاتي مانام نيغا خامتيني مانام موم موي الفاظ مراتب التعديل مرتبه ييغا خامتيني موم لا نيي تعديل نيت مانام مانا اتي سي موم اكو ماندوتي kaddu nak yi nga xamantene mom lañuy mëna jamé nit manam mom lañu mëna manam saxalé mandu tek nit comme moy cadre yi nga xamantene mom lañu gissone gis nañ yi ci gëna kaw gis nañ ni juroom ben xaj la gis nañ ni tamit né xaj yoyu bo ci bolé sahaba yi radiyallahu anhum kon parti bi nga xamantene manam mom moy parti bu mujju bi manam dang koy duggal manam 6ème bi dang koy duggal ci ci benen bi voilà légui nak kanta légui li nga xamanteni de toute façon mom mo mata baye xel moy liko dalé ci saduqun ma'mun la ba sabihi khiyar et cetera parti bobu mahalu sirqu rawa anhu wasat shaykhun shaykh ba fimu mujjé hein ay maqbul insha Allah yoy yep manam seeni wax duñ ko nangu ci ciossan manam ken du ko jël rek nonu ci ciossan manam il faut parce que ñenn ñi ci ñom senuk deuguer manam senuk mokal mo dess lool motax il faut vraiment ñu xol ba xam mokal nañ bu baax bu ko defé ñu mëna nangu hadith bi boole ko ci hasan yi wala hasan li ghayrihi wala sa'ad wala sahihun dañ koy yéggal ba xam dañ koy yéggal sax ci sahihun li ghayrihi wala det kon manam yoyu loolu kon lu mata baye xel la en tout cas il faut ñu xol bu baax mbir mi légui nak mu dess ci maratibu tajri moy martaba yi nga xamantene ak alfazu tajri légui bo xolé ci bimi indi alfaz yi nga xamantene alfazu ta'dil manam bat yi nga xamantene ñom ñoy indi ak di sédé ak mandu tek nit dafa jëlé bi ci gëna kawé jëm bi ci gëna soufé li nga xamantene nak mom la yenn borom xam xam yi rahmatullah alayhim comme imam as-sakhawi rahmatullah alayhi liñ wax ne lool mo gëna yello moy te ak ñeneen ñu moy buy wax ci maratibu manam ak alfazu tajrih manam martaba degré ak baati nga xamne ñoo ñoy jamaate tamit mu jël ko ci ñi gëna kawé manam moy ci ñi gëna soufé bu ko defé dem ci ñi gëna kawé ce qui fait que ni buy romb day joggé ci ki gëna woor di wacc di wacc di wacc di wacc ba ci ki gëna doyali ya ngi deg cependant al-hafiz al-iraqi rahmalahu ni mu def ci al-fiyam bi d'ailleurs mom la imam as-suyuti rahmalahu tamit def moy dafa jël ñi nga xamantene ñoom ñoy ñi gëna kawé ci ñu woor indi ba ci ñi gëna soufé ci ñu woor juggé tamit ci ñi gëna kawé ci ñu woorati manam ñi ci gëna manam ñi gëna woorati indi ba ci nga xamantene mom mo gëna jégeñ ku woor ki c'est-à-dire que kon ki ñi mujjé tuddu ñi ñi mujjé tuddu ñoom ño gëna jégé ñi nga xamantene ñoom lañu gissoon ñoom lañu mujjé won gis ci liko dara ci saduqun ma'munun la ba'sa bihi ba ci maqbul wala ba ci maqbul de nga wax kon bir mi non la demé fi tamit ni ñu la nekké juroom ben ñi tam non la ñëkke juroom ben manam ñi nga xamni ñoom ñoy ñoom lañuy jar légui kon mu né wa aswa at tajrih gën ja ñaawin jama jameñ gi manam ni ñi jame nit diko tuumal ci lo xamantene wala bok diko atté tek ci mom aw atté tek ci mom ay cadre yo xamantene buñ ko melalé nonu day waral ci mom né waxam kenn du ko bayyi xel kenn du solo ay haditham kenn du ko jël sukkandiku ci ma moy ñu melalé manam ma bi masdariya la manam moy al wasf lay tek rek manam ma deug deug ma khat moy ki nga xamantene deug deug wusfa melalef nako wala manam moy melale moy xetuk melale gi nga xamne dañ ko khat deug deug wusfa dañ ko melale moy jam jam bi geuna graw moy jam jam bo xamantene ak melo la moy melale ak nit bi kasse bin ci fenn manam ci fenn ci sos ci expliquer wax lu deug wal wada ak sos manam forger créer ben wax jo xamantene amul won existé wul yow nga fexé ba sos ko gis nga wa khabarul mawdu' sharrul khabari comme ni nga xamantene non lañ ko gissé won alxabarul mawdu sharul khabari manam bi gëna bon ci xéetu xabaari ci xéetu hadith yi moy kon hadith su fekkentene nit ki day sos di expliquer manam di wax loolu deug muy sos rawati na ci lu aju ci walu hadith lool mom moy xéet gi gëna bon mune kayfa surifa ak nuñ ko mëna sarfo manam nuñ ko mëna nuñu mëna jëfëndiko kaddu gi rek ba mu nekk kaddu go xamne dal noko wëlbeuté rek ci katch la jëm fi nak imam as-suyuti rahmalahu nim ko indi dafa melni juroom manam ben martaba la ko def haqiqatan parti bi ni comme ni al-hafiz ibn hajar rahmalahu indi manam daf ko def ñaari martaba du ben rek mais ñaari martaba la haqiqatan xawma nak ba xam imam as-suyuti rahmalahu way wi moko yobbu ci li wala haqiqatan mom lolou la japp mais li feñ moy ne way wi moko ci yobbu ndax juroom ben parti manam yi nga xam ndax mom dafa top imam al-hafiz ibn hajar rahmalahu ci xajale gi ni manam 12 xaj la def manam maratibi nit ñi sisi ñom moy martabatu ta'dil maratibu ta'dil lañ moy ci setal nit manam sédel ko manoté yenen sisi marati maratibu tajrihila jamila donc fi da ngay gis kon ñaar la bu ñëkk bi moy no xamantene dañuy jiñ nit ak katch expliquer ak wax lu dul deug ak sos ak di créer ay hadith diko forger diko xalat diko défar lolu ñaari xet la dafa am ño ki nga xamantene daf ko manam dañu utiliser manam sighat mubalagha manam forme bu wone ni dafa jig gi dayo ci nim koy def ak dafa eppal ci nim koy def ak dafa bari num koy def lol manam moy bi gëna kawé comme lu demé neké ak zabun nas buñ né ki mo daqa fen ci nit ñi ak ak lu demé né ilayhi muntaha fil kadhib ki manam katch mom ki moy terminus manam ci mom la kuy wut fen kat ba yex ci mom manam c'est bo nga yam ci ndax manam da ngay delu manam ci mom la terminus fa la ray bu tini ci walu katch ak nu demene huwa ruknul kasbi mom moy mom ci bop moy ponku fen manam moy pilier bi hein ay manba'ul kasbi par exemple genre bobu manba'ul kasbi moy manba moy balluway la wa mom moy balluwayu hein li nga xamne mom moy fen ak lu demé nek ma'dinul kathibi hein manam moy mbella la ci fen manam mom ki la minu fen la min moy yoy nga xamne buñ ko gassé ci souf dañ fay am yenn affaire yuñ fay wut pétrole or etc jama yoy non wa mom moy man moy mbell mi wala kon mom moy mbellu fen ak yu demé ni ko non yoy xet mo xam tamit ci wad'u lañ ko waxe moy awda'u an-nasi ilayhi al-muntaha fil wad'i huwa ruknu al-wad'i manba'u al-wad'i ma'dinu al-wad'i manam yoy nga xamantene dañuy wone ni nit ki mom dafa mana fen mana sos mana créer da nga xamantene rek manam doyna war dal comme ni nga xamantene non lañ ko wax lool mom moy ben martaba bi kon mom moy martaba bi ñeek bi bo mo bi gëna graw benen bi ci bir limu juñju fi bim nan hay kayfa surifa ak nuñ ko meuna jëfëndiko wé moy mu nek par exemple ismu fa'il rek kessé manam même ak nu mënti doon comme buñ dem buñ né waji kazzab fen kat bu mag la comme wadda' sos kat bu mag la comme par exemple buñ né yada'u day sos wala yakzibu day fen wala wada'a hadithan sosna hadith wala wada'a ahadithan sosna ay hadith wala bok dajjal yaangi deggu katch kat bu ku reuy la fen kat bu magal dajjal ak yu demene ko nonu yi ñom ay niveau la ci hadith ñi ñepp nak kenn du sukkandiko ci ñom ci lu amul wérante kenn du bayyi xel seen wax kenn du sukkandiko ci ñom kenn du sax am droit di cédé lo seen wax manam yenen hadith benen hadith lu meunti don bu fekenteni ki dafa manam tay nit ki bu fekenteni dafa soxla ben hadith rek pour degeural ab hadith pour hadith bobu nek hasanun li ghayrihi wala sahihun li ghayrihi hadith bu ñi nek mom ken do len meuna jëfëndiko yaangi deg kon lolu ñaari martaba ñom ñoo ci nek légui mu junjun ñettelu martaba bi kon ci lay dem mune summa top bi zayni ci ñaar yi ittahamu lañ leen tumale manam moy ko xamantene dañ nan ah diw de mom dañ koy tumal ak expliquer manam dañ koy tumal ak fen wala dañ koy tumal ak sos yaangi deg comme manam fulanun muttahamun bil kazibi aw wala bok ñu ne manam dañ muttahamun bil kazibi dañ koy tumal ak fen wala muttahamun bil wada'i wala bok dañ koy tumal ak sos fihi nazar koku dal ay mbirum matna baye xel manam koku dal ay mbirum matna setat wajoju comme ni wa waji koku ay mbirum matna setat koku moy ñett yo ci ñettel niveau bi la bok batay imam al bukhari rahmalahu da fay joyal baat bi fihi nazar ci ko xamantene hadith mi dañ ko bayyi complètement yaangi deg voilà motax lol tam comme saqit wa saqitu koku day aju rot la manam bu don dañ nan wu koku dafa dal koku rot la wala wa ak tamit ñu ne diw de halikun koku alkula manam ku ku daano la koku manam moku de dal ño yam rek ndax mom ay waxam kenn duko sukkandiko moku de wayam rek halik ak la yo tabar deful bayyi xel ay waxam la yo tabar moy kenn du bayyi ci hadith yu mu solo kenn du bayyi xel ci waxam moy la yo tabaru bi hadithihi wala la yo tabaru bihi indal muhaddisina ak yu demene ko non comme buñ né wa zahibun ak zahib moy aji dem manam kon da zahibul hadith ki da zahibul hadith hein ak lu demé neké bo xolé comme tarakuhu ci la bok koku bayi nañ ko ah koku day bayi nañ ko wa sakatu anu ak nopi nañ ci mom imam bukhari rahimahullah ko xamantene dañ nan taraku hadithu ñom dañu bayi ay haditham dañ ko bayi mom da fay jëfëndiko baatu sakatu anhu ah nopi nañ ci ay mbirum hein voilà nopi nañ ci ay mbirum manam mom lool lay wax ah koku de dañu nopi ci ay mbirum manam fekk lim ci djublu moy ay waxam kenn duko wujil dañ ko ba ngayi deg turik ki day bayyi nañ ko manam turik manam ay taraku hadithaho bayi nañ haditham yaangi deg turika nak al imam abdurrahman ibn mahdi rahmalahu neena shu'bah ibn al hajjaj rahmalahu lañ ko laaj ne ko kan moy ki nga xamantene manam turika bayi nañ ko wala taraku hadithaho ki bayi nañ haditham lool moy lan wala tarakuhu lool ci kan lañ koy joyal baat bobu mune xana ko xamantene dañ koy tumal ak fen ak ki nga xamantene dafa bari lu muy joom ak ko xamantene manam da fay joom ci hadith bo xamantene ñepp deppoon nañ ci ne mom da fa joom ba pare mom du tumal bopam ba pare taxaw di continue ci erreur yi nga xamantene mom la nekkol ak tamit nit ko xamantene day solo ci ñiñu xam lo xamantene ñoñu xam xamuñu ko manam nit ki di solo ci serigne ci masalan lo xamantene buñu démé laaj ko serigne ci ñom xamuñu affaire bobu waaw wala bok talibé serigne ci ñom xamuñu ko ya nga dégg yoy nonu ñi ñom ñoy ñi nga xamantene dañ leen di bayyi ko xam dañ koy tumal ak fen wala ko xamne dafa bari lu muy joom wala ko xamne dafa joom ci hadith ba xamne ñepp deppoon nañ ci ni dafa def erreur ba para mom mu continuer ci wala bok muy sax ci njum erreuram yoy ci tarxisam ci njumte gu mag gogo nonu ak nit ko xamne day solo way di jeli ci ay nit serigne ño xamne xam nañ leen ci ñu woor nañ mais lo xamne ñoño buñ leen ko laaje duñ ko xam wala bok talibé ñoño mom duñ ko xam de toute façon lolu day wone ne lolu yéme na al-imam ahmad ibn salih mom rahmahullah daf ni duñu bayyi hadith manam ki ñuy wax matruk ki nga xamne mom lañuy wax matrukul hadith han wa moy turika hadithahu kini wala tarakuhu koku nonu moy kan manam buñ koy jinn nit buñ ko tuddé ci nit limi tek neena manam contrairement ak li shoba wa rahmalah moy ko xamanteni ñepp dañu deppo ci baye haditham mom la imam an-nasa'i rahmalah di koku du niveau bu toll non ku ci yam du solo sa hadith moy ah wan nasa'i man lam yakunu tafaqqu tarkan lahu deng kon taraku yoy e comme ak lan wa laysa bi thiqa koku day worut ndeysan koku worul day fur baye xel ay waxam koku du ko deuguer wala comme laysa bi thiqa comme khayru thiqa comme la ma'mun koku worut ak yu demé nek non comme par exemple parti bi ni ku melni imam as-sakhawi rahmalahu daf tay yok comme par exemple non koku da yasriqul hadith fulan yasriqul hadith diw de day satch ay hadith ndax mom mo gëna doye di mo gëna tuti ko comme ñu naan wada hadithan wala man dafa sos hadith wala bak ikhtalaq ikhtalaq hadithan wa manam wute na parce que yasriqul hadith dafa satch hadith manam dafa jël ci hadithu kenen wutul ko ci Allah lay ak yu mel non manam hadith bi deugër na mais daf ko jël satch ko ak yu démé non wala bok saraqal hadith yasriqul hadith day tek nit ko xamantene da fay jël ben hadith kessé bo xamantene mom daf koy solo kenn nit rek moko solo mom mu daldi ñew jël hadith bobu ne mom tamit deg nako manam ben hadith bu existé mu dem mais hadith bobu ben nit ko solo wala yoy mu dem ñew mom jël ko manam jël ko comme niñ ko waxé légui ni wala mom mu jël ko wala ben comme man ak kenen par exemple ñu yag di jangé ci ben sëriñ ben jour nak sëriñ bi jangé jël hadith bobu jël ben hadith jangal ko ben way man deggewumako ci serigne bi waye man ma ñew taxaw ne man deggina ko ci serigne bi wala bok jangewu du serigne bob mo xam sama serigne la wala du sama serigne dal lool mom moy saraqul hadith koku nak loolu batay koku lañ wax yasraqul hadith wa voilà imam az-zahabi nak rahimahullah neena ku sat hadith nak mom ben hadith kesse mo geuna tout geuna doye de ke sat ki nga xamantene manam ay téré la voilà manam moy comme ben téré bo xamne dafa am ko solo man ma dem ne mané dama solo téré bobu te fekk solo wumako yaangi deg yoy mom moy lool mo geuna bon kon lool groupe bobu mom moy ñettelu groupe bi manam ci degré bobu mais bo budé ci kaw ci souf nga joggé jëm ci kaw banam bi moy ñettelu groupe bi moy comme buñ nane muttahamun bil kadhibi muttahamun bil wada'i saqitun zahibul hadith matruk tarakuhu taraku ahaditha la yu'tabaru bihi la yu'taru bi hadithihi laysa bis thiqa ghayru thiqa yasriqu al-hadith mujma'un ala tarkihi halik comme voilà halikun saqit al-hadith zahib al-hadith ay mudin mok halik ben la rek ben la deng nga ak comme par exemple bu nane huwa ala yaday adlin lol mom moy mi ngi ci digënté loxoy commando dit ko en fait da fekk dafa am benn bour Touba ndaysan mom nim dan def moy bu démé ba wara ray nit condamné ko war ko ray daf koy jël jox ko benn way jo xamantene mom moy chéri mbir mom manam koku ak mando la koku nak mom mo koy jël manam mom moy faire exécuter waji quoi légui nak lol motax bu nit ki nekké ci digënté loxol commande koku rek wajjo nga xamné mo wara sédé affaire yi mu rek saway moy juge bi ñu né muy ki mi ngi ci loxol lo yoon wala mi ngi ci loxol bour comme genre yoy dal wala légui nak lol tamit dañ koy wax ci expression la bu ñuy jëfëndiko ci manam pour wané ni nit ki dal wu koku comme batu mok halik ak saqit ñoo yam rek ci walu gogo non ki tamit ñi kenn du sukkandiko ci seen wax kenn du ko baye xel kenn du ci am ben lay buñ ci indi ak yu démé nonu légui motam mu né ba'dahu ginnaw nak ginnaw lolu sulik sobu nañ ci benen manam moy benen moy lan moy kon moy 4e niveau bi moy ne alqaw sanni nañ hadithahu ay haditham jeng ki dal dañu sanni ay haditham leg tamit mën nañ ko jëfëndiko ci nan tarahuhu wala tarahu hadithahu wala fulanun matruhun wala matruhul hadith ak yoy tamit dañ koy jëfëndiko ci maana bi ni moy dañuy sanni haditham da sa haditham mom dañ koy sanni kën du ko jëfëndiko comme da'ifun ku doye di la jiddan lol manam dafa jigi day ci doye di irmi bi manam sanni ko koku sanni lay waxam manam ak irmi bi hadithi yoy dañ koy jëfëndiko ak wahin bi marra manam moy ben wax la wahin ku doye di la bi marra ci manam ben wax la amul kenn ku wax lenen wala babi dañ ko doli pour deugural ki dal wu acca rudda dañu dello ay waxam manam rudda moy mardudul hadith wala raddu hadithahu wala radduhu mom yoy non yoyep ben la manam yoyep ci niveau bobu lañ tollu laysa bi shay'in ki du dara koku ne du dara du touche wajoju mom du dara koku mom du dara han leg ni ko non dañ la yu sawi shay'an koku tollu wut ak dara way koku la shay'a koku dara la yu sawi falasan lañ koy wax koku de la yu sawi falasan koku de tollu la dara ci khalis amul jek koku de amul ben jek voilà yoyep voilà donte nak amna ño xamantene ñom par exemple ku melni ibn al-qattan rahimahullah mom daf ni te lu mata baye xel la pour ñu mëna xamé manam daf ni ko ku melni yahya ibn ma'in rahimahullah su waxe ci nit ne laysa bi shay'in limu ci nam moy bari wol hadith yu mu solo lol lay tek ya ngi deg d'une manière générale bu ko yenen borom xam xam yi inde liñ ci djublu ne diw laysa bi shay'in limi teki moy comme niveau bi la toll moy dañuy sanni haditham dafa daif torp moy daifun ci dan gis nga irmi bi wahin bi marra rudda moy mardurul hadith et cetera matruhul hadith ay yoy non ak yoy non ñom la lañ ci rew d'ailleurs ci bi niveau tamit ci lañuy bolé la yuktabu hadithuhu ha ki duñu bind ay haditham ay la tahillu kitabatu hadithihi ki dal daganul ñuy bind ay haditham ay la tahillu riwayatu anhu daganul ñuy solo ci mom ha ay la yastashhadu bihi bi ay la yastashhadu bi hadithihi ki duñu sédé wo duñu sa out ay sédé ci haditham yoyu tamit bob moy benen niveau bi ha ya ngi deg kon lol moy ñentel bi batay legi mu jëm ci juromel bi mune suma top nak manam ñi tamit xam nga gis nga martaba bi mom ñi baat yiñ leen jëfëndiko rek wané na né kenn du sukkandiko ci seeni wax du tu hein legui kon mu yek ci benen bi manam benen martaba bi nga xamne moy ñaarelu martaba bi ci bo doon jugge ci ki gëna deugër ci ñom ba ci gëna doyé ci ñom mais so djugé ci comme ni ko même Suyuti rahmalahu defé ni comme li nga xna rahaftu la iraqi rahmalahu ta'ala tam non la ko toxalé won manam da ngay gis né kon mom moy ñom bi moy juromel bi mune suma top kon la yahtaju bihi ki dal defu la yahtaju defut laye bihi ci mom manam ki defut ko laye niki nonu moy comme dañ nan kon fulan majhul koku dañ ko reere xamuñu ko da'afuhu wala la yahtaju bihi ka munkaril hadith ka munkiril hadith manam munkirul hadith la manam ay haditham dal dafa doye di ah munkirul hadith ka baat yo xamanteni dafa mel non comme ay hadithu munkar ay lahu manakir hein ay lahu ma yunkaru yoy yep manam ño bokku sens manam ne dal mom dal ay waxam def ko wala awwala bok muttaribu manam ay haditham dañuy dañu doorante dal manam dañu dañuy neenalante manam waxam dal da fay day neenalante ay waxam manam moy rek ko xamne ay waxam dal da ngay waru def ci sukkandiko repre ben waaw manam fi nak imam al-bukhari rahimahullah ta'ala dañ wax ne manam mboro ci borom xam dañ wax ne mom bu waxe ba ne munkirul hadith lim ci djublu moy ko xamne daganul du tout ñuy solo ci mom wa ko xamne daganul du tout ñuy solo ci mom munkarul hadith wa munkarul hadith comme niñ ko gisse won de nga wahin manam moy ku doye de la rek da'if moy da'if ku doye de rek ko xam tane degeerut han manam buñu waxe bu fekke lool manam bo xole niveau bi nak ak niveau bi ko jitu bo selon niveau bi ko jitu buñu xole duñ waxé wahin bi marrah lañ wax bo wala bok buñu waxé daif dañ nan daifun jiddan manam alors que bi mo gëna doyo di tuti manam mo gëna sedd manam wahin kessé nopi ak daifun kessé nopi ak da'afu manam nit ñi dal daño doyo dal manam comme ñu da'afuhu da'afu riwayatahu da'afu ahadithahu wala da'afu hadithahu ak yoy non yoy ñom ñoy han yoy ñom ñoy martaba bobu nga xamne mom moy juroomelu martaba bi wa kon ñoñu ñoñu tamit seeni wax kenn duko jëfëndiko donté donté nak def nako bayyi xel ñi ni manam def nako bayyi xel buñu wara def i'tibar ngir wara xol ñan lañuy manam ndax mën nañ ko yégué ba mu nek hasanun li ghayrihi wa voilà deug ndax ba xam mën nañ ko def hasanun li ghayrihi ak tamit xol ba xam wax yi dinañ am ay lu mëna tax bañ mëna wax né li rat shahid manam mën nañu manam mutaba'ati ak mushahadat yoy lan mo ci am et cetera manam nan lañ ko meuna sukkandiko manam ñom di nañ ko bayyi xel ngir loolu mais ñom kesse ken du meuna sukkandiko ci seeni hadith kon mom moy fulanun la yahtaju bihi da'afuhu muttaribul hadith lahu manakir hadithu munkar han lahu ma yunkaru ay da'if munkar han wahin han muttaribul hadith ak yu mel non legui mu dess djuroom benel bi te mom moy djuroomel ci way wi te mom moy bu ndiek ci bi geuna djegge ñi degeer ñi kon mu ne yalihi bi ci togu moy do'ifa ah koku day doyadil nañ ko mom day han doyadil nañ ko han maqalun fihi ah mom de dañuy wax ci wala da'fun aw wala bok da'fun ak doye di dal fihi da'fun comme nan fihi da'fun ki de ak doye di neena ci mom yaangi deg wala muqalun fihi ah mom day ñi ngi wax ci ay mbirum mom yunkir wa yu'rif yunkir day indi wax juñu diingat wa yu'rif ak wax juñu xam comme waxon nañ la ko na dañ jëfëndiko tamit tunkir ak tu'rif ak yankir ya'rif wa yépp ay wax la yo xamantene liko waral rek moy benn la moy dal day indi ay wax yo xamantene yu deugër la ak wax yo xamantene yu doye di la donc ak fihi khulfun ah mom day dañu wuti ci ay mbirum han fihi khulfun mom de dañu wuti ci ay mbirum ta'anu mom de jam nañ ko dañ ko jam manam wala manam yep na wa borom xam xale ci dañ ko jam ak takallamu deng wax nañu amna dal ay wax yu ñu wax ci ay mbirum hmm ta'an ta takallamu sayyi'ul hifz sayyi'ul hifz ki dal dafa ñaaw ak mokal dafa ñaaw ak mokal layyin dafa noy hein wa wala layyinul hadith haditham dal dafa noy lol dafa dogerut dal manam comme li ibn abi hatim wa rahimahullah moy ki dinañ sukkandiko dinañ jël ay waxam mais mom kesse munuñu ko sukkandiko waye dinañ ko bayyi xel ci ngir i'tibar pour xol ba xam amna ay mushahadat mutabaat ngir lolou dal ngir waxam amna shawahid ak tawat voilà ngir mas'ala bobu non voilà laysa bi hujja koku du lay manam mom kesse du lay awwala bok al qawi aw al qawi wala laysa bil qawi manam koku nekul diku deugar bi umdatin manam laysa bi umda mom nekul ko xamne mom def na sukkandiko ci mom bi zaka laysa bi zaka koku de du ah koku dal du waji comme niñ koy waxe koku dal du waji dal bil mardi laysa bil mardi manam du kuñu geureum dal waji dal ak ngeureum ko desna ngay deg koku dal ak ngeureum ko dal desna kon ni lolu manam batu laysa manam batu imam manam bat yi ni comme lu demene ke fihi maqal ha yaangi deg comme nim ko waxe ni mom dal du'ifa dal do delef nako dal ha ay da'fun fihi maqal fihi adna maqal yunkaru marra wa yu'rafu ukhra wa yu'rafu ukhra mo lola la yunkaru marratan wa yu'rafu ukhra genre yoy moy yunkir wa yu'raf hein leg mu wax lu bax leg mu indi lo xamantene dal ken xamuko genre yoy kuy solo ci ñu ñu voilà manam hadith yo xamne munkar la wala leg ma'ruf la hein laysa bizaka laysa bilqawi ak laysa bilmatini ñom ñoy yam tamit laysa bihujja laysa biumda laysa bima'mun ha laysa bilmardi ay yoy non yu demé nek ay lu demé nek fihi jahala ak rir dal nek na ci mom ay la adri ma huwa koku dal xawma lu mu don ak fihi da'fun layinul hadith sayyi'ul hifzi du'ifa ha ay fihi laynul hadith ha fihi laynun lidda'fi ma huwa ak yoy nonu ay expression la yo xamanteni dañ koy jëfëndiko ay takallamu fihi sakatu anhu mat'unun fihi nazar yep ay expression la yo xamne dañ koy jëfëndiko ci nit ku melni sauf que mu am ay mbir yo xamanteni matna baye xel ci walu gi moy imam az-zahabi rahimahullah ta'ala neena manam par exemple munkarul hadith leg leg comme niñ ko gisse won leg leg ñu joyal ko ci nit ko xamantene da fekk ne ben hadith rek la solo manam li limu solo bari wul wala tektelewul ne lepp lo xamantene daf ko solo rek dafa doye di mais leg leg mu nek nit ko xamantene dafa fekk ne dafa solo ben hadith kesse wa wala leg leg tamit nit ki solo lu deuguer mais mu am ño xamantene dañuy solo hadith yo xamne ay munkar manam manakir lañ mom mu solo ko ci ñom mom deuguer na mais dafa solo hadith ci ño xamne manam dañ nan wala meun nañ ko wax ne manam munkarul hadith wala lahu manakir wa leg leg lolu meun na nek tamit kon yoyu yu mata bayyi xel la kon insha allah taala lolu walhamdulillah mom moy li nga xamantene manam mom mo aju ci buntu bobu legi ñu jéxalé ko ci tire yi nga xamantene ñom ñoy téré yi wax ci fann gi moy kutubu jarh wa ta'dil wala bok yoy ñu bayyi ba yeksi ci ma'rifatu thiqat wa du'afa inshallah ñu gis li nga xamantene mom mo aju ci lolu parce que yoy yu am solo la tamit yo xamantene yu mata bayyi xel la ci pour ñu xam kutubu jarh wa ta'dil ma'rifatu thiqat wa du'afa buñ ci yeksé inshallah dinañu gis insha allah li nga xamantene mom mo aju ci bobu xéti xétu bobu xétu xam xam légui ziyadat yi nga xamantene manam ndolent yi nga xamantene mom la imam al hafiz suyuti rahimahullah taala ci alfiyam bi ëppelé ki nga xamantene ci buntu bi mom la ëppalé ki nga xamantene mom moy al hafiz al iraqi rahimahullah ta'ala mom moy batu ma jaa ci bunti hadith ci ki bu ñëk bi ma jaa fihi af'alu at-tafdil ka awthaqi an-nas wa ma ashbahaha aw nahwuhu nahwu ilayhi al-muntaha manam parti bobu lolu mom moko ëppalé ak tamit parti bi tambale ci wa minhu man yurma bi bid wa minhu man yurma bi bid'an aw yudam ila saduqin su'u hifdhin aw waham yalihi ma mashi'atin arju bi an la ba'sa bih parti bobu tamit al hafiz as-suyuti rahimahullah ta'ala mom moko opole al hafiz al iraqi rahimahullah batu ak al maqbul ak al maqlub ak al maqbul an bi nga xamantene tamit manam mom mo ci teggu lolou kon mom lolou moy li nga xamantene mom la ko imam as-suyuti rahimahullah ta'ala eppele li nga xamantene mom moy al hafiz al iraqi rahimahullah legui kon jeexal nañ ci li nga xamantene mom mo aju won ci jarh wa ta'dil ci walu gog inshallah dinañ ci delu soit ci ma'rifatu thiqat wa du'afa pour li nga xamne jotu ñu ko won gis ci fini ci yenn yi ñu gis ko inshallah fofu buntu bi nga xamantene mom la jëm moy li wax ci tahammulul hadith manam solo hadith manam djel ko yanu ko manam moy solo ko jang ko djel ko legui lolou inshallah ginnaw bimu pare ci jarh wa ta'dil parce que buntu bi ak buntu bi ko wessu ci liñ doon wax moy nit ko xamantene masalan dafa manam ñan lañu mëna wolu ci hadith ñan lañu mëna wolu ñan lañu mëna jang ci ñoom lañu jëlé ñoom hadith ñan lañu mëna solo seeni wax sukkandiko ci ak ñan lañ ko mënul defal légi buntu bi di ñew nak day wax ci ko xamantene par exemple mom bi mi jël hadith bi mu koy jang matuko won manam nekul ku ñu mëna wolu buy jangalé bu wara solo hadith bi nekul ku ñu mëna wolu ci circonstance bobu seulement bimu koy jël lawon mais bimu démé ba war ko netali nak légui rek matna ndax kok dañu jël ci mu hadith wa wala det lool la kon inshallah taala bi di ñew ñu buntu bobu lañu wara attaque inshallah yal nañ ko fekk ak jamm ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala ala sallallahu alaihi wasallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.